cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 30 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Dragon w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną leci dwóch amerykańskich astronautów. Nie ma już limitu osób robiących zakupy, otwarte mogą być też restauracje i bary hotelowe. Maleje liczba ciężkich przypadków zachorowań na COVID-19 we Francji. Tym razem się udało. Z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie wystartowała rakieta Falcon 9 z kapsułą Dragon. To pierwsza od 9 lat amerykańska misja kosmiczna z terytorium Stanów Zjednoczonych. Dragon, SpaceX. Go for launch. Tysiące Amerykanów przybyły w rejon Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na przylądku Canaveral, by z okolicznych plaż i parków oglądać początek misji Demo 2. Miliony obserwowały to wydarzenie na ekranach telewizorów i komputerów. Dokładnie o 15:22 czasu lokalnego rozpoczęło się finałowe odliczanie. Chwilę później odpalono silniki. Rakieta Falcon 9 oderwała się od platformy 39A i ruszyła w górę, pozostawiając za sobą smugę białego dymu. Po 12 minutach kapsuła Crew Dragon odłączyła się od rakiety Falcon 9 i poszybowała na orbitę. Za 19 godzin dotrze ona do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie astronauci Doug Hardy i Robert Behnken pozostaną przez co najmniej 3 miesiące. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Maseczek możemy już nie nosić na zewnątrz. Usta i nos musimy zakrywać w sklepach, komunikacji publicznej czy kinach. Od dziś nie obowiązują już także limity osób robiących zakupy. Otwarte mogą być też restauracje i bary hotelowe i serwować na sali posiłki. To ważny element powrotu do działalności hoteli i pensjonatów, bo na to czekali klienci, mówi dyrektor warmińsko-mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Justyna Szostek. Nie ma jeszcze basenów uruchomionych, zabiegów spa, pomalutku to będzie jakby wracać. Natomiast hotel to jest kompleksowość. Płaci się nie tylko za sam nocleg, ale i za coś więcej jeszcze. Po prawie 3 miesiącach przerwy spowodowanej koronawirusem turyści mogą zwiedzać już zamek w Łańcucie. Jednorazowo może wejść jedynie 5 osób, mówi dyrektor Muzeum WIT Karol Wojtowicz. Wejście na ekspozycję będzie co 20 minut. Oczywiście jest kwestia jeszcze przygotowania się, czyli dezynfekcja dłoni, bądź zaopatrzenie się w rękawiczki, stosowanie jednorazowego obuwia, zachowanie stosownych dystansów 2 metry i oczywiście maseczki, bo każdy ma jeszcze obowiązek w przestrzeniach zamkniętych je używać. Za tydzień zaczną działać baseny, siłownie i kluby fitness. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 416 potwierdzonych dziś nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 10 osób. Najwięcej osób zaraziło się w województwach śląskim i mazowieckim. Do tej pory w Polsce zanotowano ponad 23,5 tysiąca zakażeń. COVID-19 zmarło 1061 osób, a ponad 11 tysięcy chorych wyzdrowiało. We Francji maleje liczba ciężkich przypadków zachorowań na oddziałach intensywnej terapii. Przebywa 1325 chorych. W szczycie epidemii było ich ponad 7 tysięcy. Z Paryża Marek Brzeziński. Placówka szpitalnych zmarło w ciągu ostatniej doby 57 osób, a w sumie od początku epidemii prawie 18,5 tysiąca. To dane ze szpitali. Po doliczeniu przypadków śmiertelnych w domach seniora w całej Francji zmarło 28 771 chorych. Nieco ponad 14 tysięcy osób przebywa w szpitalach, do których w ciągu doby przyjęto ponad 220 nowych pacjentów. Od wybuchu epidemii ponad 68 tysięcy chorych hospitalizowanych zostało wyleczonych i wróciło do domów. Wciąż 3 rejony Francji są pod ścisłym nadzorem epidemiologicznym. Departament Oise na północy regionu stołecznego, archipelag Majota na Oceanie Indyjskim i Gujana Francuska w Ameryce Południowej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Zapraszam, Mateusz Fusiarz. Ligowy klasyk nieco zawiódł. Przy pustych trybunach stadionu przy Bułgarskiej Lech Poznań przegrał 0-1 z Legią Warszawa. Na początku wydawało się, że spotkanie może być ciekawe, ale nadzieje uciekały z każdą kolejną minutą. W pozostałych meczach ekstraklasy ŁKS przegrał 0-1 z Górnikiem Zabrze, a Piast Gliwice rozbił 4-0 Wisłę Kraków. A w Bundeslidze gole Polaków. Lewandowski ustrzelił dublet w wygranym przez Bayern 5-0 meczu z Fortuną, a Krzysztof Piątek przypieczętował zwycięstwo Herty 2-0 nad Augsburgiem. Forma Polaków cieszy. też przyznaje były piłkarz Piotr Czachowski. Na pewno bardzo potrzeba nam jest tych reprezentacyjnych snajperów do tego, żeby mogli jak najszybciej odnaleźć swoją formę. Trzeba się cieszyć z jednego i z drugiego. To teraz coś związanego z igrzyskami. Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów przedłużyła okres kwalifikacji do 30 kwietnia przyszłego roku. W tym czasie każdy sztangista będzie musiał co najmniej raz wystartować i przejść kompleksową kontrolę antydopingową. Taką propozycję zaakceptował MKOL, a mistrz Europy i brązowy medalista mistrzostw świata Arkadiusz Michalski, który przed przerwą spowodowaną pandemią był niemal pewny kwalifikacji, z takiej decyzji się cieszy. Dla polskich zawodników to lepiej jest, zarówno dla tych starszych i zarówno dla tych młodszych, bo starsi te kwalifikacje, czyli ja, Asia Ochowska, teoretycznie mieliśmy na Europie potwierdzić swoje kwalifikacje, aczkolwiek, no mówię, to będzie jakby z plusem też dla młodzieży, z której mogłoby tam zabraknąć jeden czy dwóch startów, żeby się zakwalifikować. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone i temat, który nie schodzi Amerykanom z ust. Doszło tam do prawdziwej fali protestów po tym, jak po brutalnej interwencji policji w Minneapolis zmarł 44-letni George Floyd. Podczas demonstracji w wielu amerykańskich miastach doszło do starć wręcz z policją i wielu aresztowań. Wydarzenia te szeroko komentuje świat sportu. Ponad dwa lata temu gracz NFL Colin Kaepernick rozpoczął akcję klękania podczas hymnu Stanów Zjednoczonych, który rozgrywany jest przed każdym ze spotkań. Protest szybko rozniósł się na całą ligę. Szeroko komentowany był w Białym Domu. To była dezaprobata wobec nierówności społecznych. Kopernik podkreślił teraz, że wówczas rozpoczął protest przede wszystkim wobec takich sytuacji, z jakimi mamy obecnie do czynienia. Były gracz NFL poinformował, że założył specjalny fundusz, który będzie bronił osób aresztowanych podczas protestów w Minneapolis. Zatrudnieni mają być w nim najlepsi prawnicy. Trzeba tutaj jednak podkreślić, że sytuacja wymknęła się spod kontroli i pokojowa demonstracja w wielu przypadkach przekształciła się w plądrowanie i przemoc wobec interweniujących stróżów prawa. Podczas protestu w Atlancie demonstranci zdemolowali tamtejszą Galerię Sław, bardzo popularnego tutaj sportu akademickiego. Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce jutro po 15. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z wyjątkiem Pomorza deszczowa, w centralnej i południowo-wschodniej części Polski padać będzie intensywnie, od 7 do 12 stopni. Jutro pogodnie na północy, poza tym pochmurno i deszcz. Termometry pokażą 13 stopni na południu i nad morzem, 17 w centrum, do 21 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. We wrześniu 2015 roku Stanisława Celińska odebrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej platynową płytę za album Atramentowa i zaśpiewała. To był wyjątkowo piękny koncert. Dobry wieczór Państwu. Przed tygodniem wysłuchaliśmy pierwszej części tego występu. W najbliższą niedzielę zapraszamy na część drugą. Świat nade wszystko logiczny chce być. Stanisława Celińska w Trójce. Początek retransmisji o godzinie 19:05. Autopromocja. Tu Trójka. Dzień dobry. Ja tylko chciałam powiedzieć, że zostaję z Trójką. Igor i Ania z Dolaszewa zostają z Trójką. Mam na imię Marek, mieszkam w Wielkich Drogach i od 45 lat słucham Trójki i dalej będę słuchał. Też mogę powiedzieć, że już od lat 70. słucham Trójki i tak się cieszę, że ona zawsze trochę szerzyła taką kulturę i tolerancję. Jestem teraz pełen radości. Do usłyszenia, dziękuję, pozdrawiam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ponieważ ostatnio hasaliśmy sobie po światowych nagraniach, dziś zaczniemy od krajowego podwórka i to trochę pod hasłem głos mają ci, którzy mają głos. Jednym słowem wokaliści i wokalistki. Pierwsza płyta, która leży mi na sumieniu, czyli inaczej mówiąc leży na półce, czekając od dawna na prezentację, to Jacek Kaczmarski na jazzowo. Przedsięwzięcie, które uznałem za bardzo ryzykowne, ponieważ jakoś nie umiałem odnaleźć punktu styku, ale na szczęście potrafili go odnaleźć wykonawcy, czyli Ania Serafińska, Janusz Szrom i Marysia Sadowska. Oczywiście swoje dołożył i zespół akompaniujący w osobach Pawła Tomaszewskiego fortepian, Andrzeja Święsa bas i Krzysztofa Gradziuka perkusja. A ja wybieram dla Państwa nie bez kozery, ale o tym później, piosenkę Nie mogę spać w wykonaniu Ani Serafińskiej. Wieczór każdy spędza jak chce, ten się modli, ten śpiewa, ci grają. Ktoś cytrynę skradzioną z się, ktoś kobietę prowadzi do raju, ktoś karmi psa. A ja, choć wiem, że rano muszę wstać, nie mogę spać. Nie mogę spać, nie mogę spać. Noc każdemu przynosi sen, temu koszmar, a temu marzenie. Komuś niebyt leży jak pień, ale niebyt to też upojenie, więc dobrze mu. Choć wiem, że rano muszę wstać, nie dane spać, nie dane spać, nie dane spać. Słyszę wszystko, co tylko noc zna. Krok złodzieja, szepty spiskowców, jęk skazańca, blaskanie psa. I to, co przez sen mówią obcy, więc wchłaniam to. Co noc, bo właśnie po to, żeby wstać, nie wolno. To już nie nowość. To ubiegłoroczna płyta, ale jeszcze do niej nie sięgałem. Jacek Kaczmarski na jazzowo, śpiewała Ania Serafińska, grali Paweł Tomaszewski fortepian, Andrzej Święs bas i Krzysztof Gradziuk perkusja. Kolejna płyta jest już tegoroczna, ale dla moich słuchaczy też nie nowość. Tym razem Włodek Pawlik skomponował muzykę do wierszy Jarosława Iwaszkiewicza i chyba to już niegdyś podkreślałem, uczynił to w ramach niemal klasycznego jazzu, to znaczy bez swych ciągot do awangardy. I szczerze mówiąc, wolę go w takim ujęciu, bo tu bezdyskusyjnie dowodzi swoich kompetencji. Pawlikowi towarzyszą Paweł Pańta na basie, Czarek Konrad za perkusją i Mikołaj Wielecki na perkusyjnej drobnicy. Śpiewają Lora Szafran i Marek Bałata, a ten wierszyk zwie się Jeżeli znajdę. Jeżeli znowu znajdę przyjemność w podróży, nie znaczy to, bym ciebie zapomniał z wolna. Stokrotne przypomnienie nigdy mnie nie znuży, jak zawsze mnie zachwyci nasza droga polna. Nie myśl, że wyjdę za ciebie, nie myśl, że zapomnę, chociaż będziesz ode mnie jak gwiazdy daleko. Wszystkie pyszności świata są jak cienie skromne, gdy się twój ciężki obraz dźwiga pod powieką. Jesteś ze mną dlatego, wszystko mnie tak bawi, zmarznięte jezioro, śnieg, mgła, sosny, brony. W tobie, a nie w świetle, wszystko to się razem pławi. Napełniłaś jak słońce święta strony. Jesteś ze mną dlatego, wszystko mnie tak bawi, zmarznięte jezioro, śnieg, mgła, sosny, brony. W tobie, a nie w świetle, wszystko to się razem pławi. Napełniłaś jak słońce świata strony. Jesteś ze mną dlatego, wszystko mnie tak bawi, zmarznięte jezioro, śnieg, mgła, sosny, brony. W tobie, a nie w świetle, wszystko to się razem pławi. Napełniłaś jak słońce świata strony. Jesteś ze mną dlatego, wszystko mnie tak bawi, zmarznięte jezioro, śnieg, mgła, sosny, brony. W tobie, a nie w świetle, wszystko to się razem pławi. Napełniłaś jak słońce świata strony. Nie kuź mnie pomywaczko londyńskich talerzy, bo dziś jestem zmęczony, trzeba spocząć trochę. Bo jeśli ja chcę kochać, to już jak należy, bo kto nie całkiem kocha, ten wcale nie kocha. A ja muszę w drogę i nie możesz się nawet o to na mnie gniewać, że cię całować nie chcę i pieścić nie mogę, bo chcę iść coraz dalej, coraz głośniej śpiewać. Thank you. mnie pływaczko londyńskich talerzy. Do dziś jestem zmęczony, trzeba spocząć trochę. Bo jeśli ja chcę kochać, to już jak należy. Bo kto nie całkiem kocha, ten wcale nie kocha. Lecz kochać to się wiąza, a ja muszę wrogę. I nie możesz się nawet o to na mnie gniewać, że cię całować nie chcę i pieścić nie mogę. Bo chcę iść coraz dalej, coraz głośniej śpiewać. Ty jesteś ze mną, dlatego wszystko mnie tak bawi. Zmarznięte jezioro, śnieg, mgła, sosny, brony. W tobie, a nie w świetle, wszystko to się razem pławi. Napełniłaś jak słońce świata strony. Ty jesteś ze mną, dlatego wszystko mnie tak bawi. Zmarznięte jezioro, śnieg, mgła, sosny, brony. W tobie, a nie w świetle, wszystko się razem pławi. Napełniłaś jak słońce świata strony. Lecz kochać to się wiąza, a ja muszę w drogę. I nie możesz się nawet o to na mnie gniewać, że cię całować nie chcę i pieścić nie mogę. Bo chcę iść coraz dalej, coraz głośniej śpiewać. Lodon na mobile, qual più malva. Jeżeli znajdę wiersz Jarosława Iwaszkiewicza z muzyką Włodka Pawlika, śpiewali Lora Szafran i Marek Bałata. Kompozytor przy fortepianie, Paweł Pańta bas, Czarek Konrad perkusja i Mikołaj Wielecki perkusjonalia wszelkiego rodzaju. Ta piękna płytka zwie się Struny na ziemi. Natomiast kolejny utworek ani nie pochodzi z płyty, ani nie jest nowinką. Tym razem jest to prościutki standard Polka Dots and Moonbeams. Śpiewa Nika Lubowicz, a na puzonie ciepło przygrywa Michał Poltyn. A country dance was being held in a garden. I felt a bump and heard, and I beg your pardon. Suddenly I saw polka dots and moonbeams sparkle on a pagno street. Music started and was I the perplexed one. I held my breath and said, may I have the next one. In my frightened eyes as we floated over the floor. Była Nika Lubowicz, czyli wkraczamy już na tereny najmłodszej generacji i idąc tym tropem proponuję jeszcze Wojciecha Myrczka, któremu akompaniują znakomicie dobrani rówieśnicy Sebastian Kuchciński, perkusja, Michał Kapczuk, bas, Michał Wierba, fortepian i na tenorze Marcin Kaletka, do którego mam żal osobisty, że nie zagrał w tym utworze solówki. A ten utworek to Never Too Soon. Autorami są Kenny Barron i Leon Hart, ale to nie jest pan Hart, co ma na imię Leon, tylko Leon Hart, a imienia w pełnym brzmieniu niestety nie podano. the gentle winds of May will whisper words of wisdom. Open the door deep in your mind to hear the lullaby. It's sacred where you turn. The beauty that you yearn for, with open arms, let in the light and free your inner child. Magic moments last forever. World of wonder is right inside, with just a find an endless springtime. Burning inside is never too soon to find your lullaby. An endless springtime, burning inside, is never too soon to find your lullaby. Był Wojciech Myrczek w asyście Marcina Kaletki saksofon, Michała Wierby fortepian, Michała Kapczuka bas i Sebastiana Kuchczyńskiego perkusja. A teraz wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodziło. Otóż do tej pory słuchaliśmy bez wyjątku zwycięzców zamojskich spotkań wokalistów jazzowych. I tylko nie jestem pewien, czy Lora triumfowała już w Zamościu, czy jeszcze w Lublinie. A już na samym początku września kolejne spotkania wokalistów i kolejny konkurs w Zamościu. Taka niby malutka impreza. Ostatnio odbywa się niemal chyłkiem. Prasa nawet się na ten temat nie zająknie. A jakie są koleje losu tamtejszych zwycięzców, sami właśnie słyszymy. Jest tych laureatów znacznie więcej. Kariery zrobili i ci, którzy plasowali się na dalszych miejscach. Pamiętam taki bombowo obsadzony rok, kiedy za Markiem Bałatą usadowiły się Aziza Mustafa Zadeh z ówczesnego ZSRR, Anka Pargel z Rumunii i Litwinka Lidia Granowska. Wszystkie znakomite. Kolejna eksplozja to rok 96, kiedy za Anią Serafińską stanęli Dorota Miśkiewicz, Janusz Szrom i Inga Lewandowska. I wiecie co? Mam ogromną ochotę poświęcić im właśnie resztę dzisiejszego programu. A więc Janusz Szrom i jego nigdy nie wydane nagrania, które zrealizował całkiem w pojedynkę, dokonując Bóg raczy wiedzieć jak wielu nakładek. A poza tym to jeszcze jedna z najpiękniejszych, a chyba trochę niezauważonych polskich piosenek. Siódmy rok. Pamiętacie może, jak to śpiewał Andrzej Załucha? No, a to teraz zaśpiewa Janusz Szrom. Miła ma ogień i w gaśnicy woda, waciak i z Paryża moda. Miła ma to ty i ja, miła ma słowa dwa bez cienia rymu, kwiatek do kożucha zimą. Miła ma to ty i ja, czemu więc do siebie lgniemy tak, że nam nawet sobą siebie brak? Czemu w naszych oczach wielki wóz błyszczy, jakby już nieba cztery wiorsty dla nas już? Czemu żyć bez siebie nie chcą już? Mój stróż anioł i twój anioł stróż. Miła ma słowa kiepskim żartem spięte, płatek róży z liściem mięty. Miła ma to ty i ja, miła brzegi rozdzielone rzeką, szampan i zważone mleko. Miła ma to ty, miła ma to ty. Siebie lgniemy tak, że nam nawet sobą siebie brak. Czemu w naszych oczach wielki wóz błyszczy, jakby już nieba cztery wiorsty dla nas wiózł? Wczoraj wiatr nam przywiał gości od wróżka i z nad łąki mgła. Uczyć chciały nas miłości, że nasza miłość nie rytła. Czemu więc do siebie lgniemy tak? nam nawet sobą siebie brak. Czemu w naszych oczach wielki wóz błyszczy, jakby już nieba cztery dla nas wiózł? Czemu żyć bez siebie nie chcą już? Mój stróż anioł i twój anioł stróż, czemu nas do pary złożył zmrok? Czemu to już siódmy wspólny rok? Siódmy rok. To był tylko i wyłącznie Janusz Szrom, zwielokrotniony dzięki Wielośladowi, ale ile było tych nałożeń, tego i ja odgadnąć nie potrafię. Natomiast domyślam się, ile trzeba było w to nagranie włożyć i pracy, i wyobraźni. No i Chryste Panie, jaka fantastyczna aranżacja. Dorota Miśkiewicz. Od czasu owego zamojskiego konkursu wiele lat minęło i jej dorobek jest już ogromny. A ja nadal najbardziej lubię tę piosenkę z pierwszej bodaj płyty, zatytułowaną Ja przez dwa A. A tym bardziej mnie cieszy, że i muzyka, i tekst są dziełem wykonawczyni. Nie zgadzam się tylko z tezą owego tekstu. Ja jestem taka zła. Jeśli to ma być prawda, to chyba świat się pokręcił. Z wiatrem i pod wiatr myślę o tobie. Na deszcz i pod dach zabieram cię ze sobą. Dajesz mi wszystko, czego chcę, porzucam i znajduję cię. Chyba to ciebie kochać mam. Ty znalazłeś mnie i kochać chciałeś, gdy mówiłam nie i nie mi dałeś. Kochasz, zmieniasz, znasz. Chyba to ty zostaniesz ze mną. Ale przecież ja jestem taka zła. Któż by kochać mnie chciał, wybaczał i pragnął tak. Kto by dał wolność taką mi, jak chcę pozwolił żyć. Po prostu był. I tak dzień po dniu zmierzchem i świtem płaczę, śmieję się, jestem i znikam. Lecz ty niezmiennie ciągle trwasz, choć także wątpliwości masz. to była Dorota Miśkiewicz, a na fortepianie wspierał ją Michał Tokaj. No i wreszcie czwarty już laureat, a właściwie laureatka tego pamiętnego zamojskiego roku 96. Inga Lewandowska, która bez uchybki potrafi wyśpiewać najtrudniejsze harmoniczne łamańce. A do takiego łamańca Kubuś Stankiewicz sprowadził właśnie popularną piosenkę Maryli Rodowicz Bossa Nova do poduszki. Tenże Kubuś gra tutaj na fortepianie, a puzonowe solo należy do Grzegorza Nagórskiego. Ponieważ jednak pora już się powoli żegnać, przypomnę jeszcze, że kolejne spotkania wokalistów jazzowych startują w Zamościu w pierwszy weekend września. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Serce ma jak śnieg, choć mówią o niej tu inaczej. Na ściaganie cukier je, nocą pije biały gin, a nad ranem, gdy ja śpię, cichutko z zimna drży i płacze. Wezmę cię do łóżka, nie płacz już, Bogdasie, choć tu jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz, że nago śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tu gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Wybacz, że nago śpię, sama śpię, nago śpię. Zapach twój w moje włosy wplątał sen. Widzę znów motyli rój i kwitnie, kwitnie len w dolinie. Kupię ci żywego lwa, weź jak w domu miała tu. Posłuchajmy, co tak gra i żali się nam jak dziewczyna. Do łóżka, nie poczuć głup się, choć tu jest poduszka i dla ciebie Jasiek. Wybacz, że nago śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tu gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Wybacz, że nago śpię. Na zielonym stole stoi pełna szklanka, czyś ty mi piosenka, czyś ty mi kochanka. Wybacz, że nago śpię. Noce niedośnione, oczy nieprzytomne, tęczy panna młoda, życie nam nie szkoda. Wybacz, że nago śpię, nago śpię, nago śpię. Thank you.